Hiya! makila mabena kayakala mopala mosusu ngai tontoi okoteka nga na zando liyanga bakuze lolendo bakakola ngai tina nini na milingisa lisusu libala soki ekoti bakonseye wana ekomi libala ya provisoire kanda etoni mitema na nzoloko ekosuka se moko